soka na motema na ngai sire na ezali libakuya la vi nazoki na motema o mwana mama na motema ono na motema mosolo nini nga nasala odie omengo nyonso mpe osi ozwango yesumo nini nga namema wana nga nalemi mama Oh, my God. Alain V.